سورتُ الفیل چمکی پانچ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ حبش کس پادشاہ سن طرف اوس یمن سندر اک حاکم تس اوس ابرہن آو سوس عیسائی تمی اوس یمنس مز بمقام سنا اک کنیسا یعنی عیسائی ہند اک گرجا تعمیر کورمت یت بے شمار ہار گاج مت آسن یت متصل راحت سامان تو دلکشی ہند سامان اسن مہیا کورمت یو تمی سیت لوکن ہند دل تت کن راغب سپدن تو مکس کعبس پرچن کان تہ تمس اس خیال کہ ات پٹ لوک چھ خانہ کعب کی زیارت خاطر گچھان اتھے پٹ گوس لوکن ہند یم گرج خاطر تہ یون چنانچہ پرت تف کرنو امیک اعلان عرب کن لوکن خصوصاً قریشن گو یہ سٹھا ناگوار تو پتاو کتا شخص تم کر رات کت ات گرجس مز ناپکی بیش روایت مز چونکہ ات متصل آو نار زالن نار ووت ہوا کی ذریعے ات گرجس تان تو یہ گرج دود سور ات پر دود ابراتی تمس گنڈو نار تمس کت سخت غص سو آو بڑ لشکر ہیت یت لشکر سیت ہشتی شامل خانہ کعبہ منجم کرنے خاطر یل سو بمقام محمد ووت تت پٹ سوزن عبد المطلب اس تم وقت رئیس مکہ اس پیغام کہ بچس نہ جنگ کرنے آمت بلکہ چھس بہ صرف کعبہ کی منظم کرنے خاطر پکان ہرگاہ کان شخص تت اندر میں مزاحمت کری البتہ تس ست کر بہ ضرور جنگ عبد المطلبن سوز جواب ات گرس تہ چھ کانہہ مالکہ سہ کر پانے ان گرچ حفاظت تپت سوزن بی عبد المطلب ملاقات کرن پیغام زبان تہ سپود امی قسم گفتگو تمس نش واپس یت نی عبد المطلبن ساری قریش تپت کھت تم کون پان بچاون خاطر امی لشکر ہند شر نش تپت آو ابرہ فوج ہیت مکس کن یل تم وات وادی محسرس منز اس میدان مزدلفس نزدیک چھ سمندر کی طرف آئے سبز زرد جانور کی کوترن ہند خط لکٹ تمن پنجن تو توتن مز مسر پھلین تو چن پھلین برابر کن پھل تم ہتک تراؤن ات لشکر پیٹ خدا سند قدرت ست یہ کن پھل لگان یمن گولن ہند پٹ یس لگان سوس تی گلان تو ہلاک سپدان بجے لوک چل تم تی گئی بجو بجو بیماریو ست ہلاک تو برباد یہ واقعہ چھ سپودمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تولد سپدن بروٹ پنچہ دہ یہ واقعہ چھ سپودمت مائی محرم کس اخیرس اندر ام پت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کس ابتدا اندر تولد سپودمت بجے روی چھ فرماوان تمی شب سپد تولد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ فرماوان أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا تو چھنا معلوم کہ تو ان پروردگارن کیا معاملہ کر ہش والن سیت تو اس زینی وہ کیت قدرت وول چھو تو ان پروردگار أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا تو ان تدبیر جس کعبہ شریف کس لور نست منہدم کرنس متعلق اس سکرنا اللہ تعالیٰ بیکار تو غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ بے سوزن تمن پیٹ جانور فوجو فوجو تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلَ تمہیں جانور اس تراوان تمن ہس والن پیٹ کنی پھل یم دراصل پائنا آمتی سکت میچ فجعلهم كعصف مأكول پس کرتی ملوک تعالیٰ چاپنا آمت گاس ہی یعنی تباہ برباد